pełnym terminem spłaty, aż do pół roku. Myślisz o dwumetrowej lodówce Now Frost Siemens o szerokości 70 cm inox w klasie A++ za 3199 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 października. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PiS zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Będzie też kolejne spotkanie Duda-Kaczyński. Trwa sprzątanie po wichurach. Strażacy podają, że interweniowali już ponad 19 tysięcy razy. Litewskie Ministerstwo Obrony ostrzega żołnierzy NATO, którzy stacjonują w tym kraju, przed atakami rosyjskich hakerów. 2 godziny rozmawiał wczoraj prezydent Andrzej Duda z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim na temat zmian w KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Po spotkaniu wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Wcześniej trafią one jednak do prezydenta. Co się zmieni? Jak przekonywał w śniadaniu w Trójce szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda na pewno nie zrezygnuje ze swoich kluczowych postulatów. Te poprawki, które zgłosi większość parlamentarna do projektów prezydenckich, nie wyjdą poza obszar czy poza pole, które te projekty prezydenckie zakreśliły, czyli wielopartyjnego KRS-u, czyli ogólnej, transparentnej klauzuli zmian personalnych w Sądzie Najwyższym, a nie z mocy samej ustawy. Po trzecie, że będziemy mieli zminimalizowaną czy zmniejszoną rolę prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w procesie kształtowania instytucji centralnych wymiaru sprawiedliwości oraz, że będzie czynnik uspołecznienia samej pracy tych organów. Jak dodawał Jacek Sasin z PiS-u, konsultacje Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim pokazały, że PiS jest otwarty na dialog i modyfikację swoich pomysłów. Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że jesteśmy gotowi do kompromisu. Naprawdę poszliśmy na bardzo dalekie ustępstwo wobec tego, co zaproponował pan prezydent. Pamiętajmy, jakie były nasze pierwotne propozycje i dzisiaj te propozycje, które przedstawił pan prezydent, są daleko inne niż te, które pierwotnie zostały przyjęte. To pokazuje chęć kompromisu z naszej strony. Według Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej prezydenckie poprawki nie zmieniają sedna sprawy, czyli jej zdaniem dążenia do upolitycznienia sądów. PiS-owi zależy na tym, żeby po prostu większość w KRS-ie miało Prawo i Sprawiedliwość i do tego doprowadzą. Czyli jednym słowem większością Prawa i Sprawiedliwości będą wybierani kandydaci na sędziów, których będzie wybierał ostatecznie prezydent. Także zdaniem Andrzeja Halickiego z PO, nawet po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez prezydenta, ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym będą naruszać konstytucję. Jeżeli mówimy o istocie rzeczy, to tu nie ani kompromis, tylko kompromitacja. Co to za ćwiczenia z demokracji? Na czym one mają polegać? Co to jakieś manewry? No, jeżeli słyszymy, że porządek konstytucyjny jest łamany... Ale trochę mniej. No to właśnie, to co? Propozycja jest, zróbmy to razem w 3/5. Prezydencki projekt zmian w KRS-ie i Sądzie Najwyższym ma trafić do Sejmu już po uwzględnieniu poprawek PiS-u. Strażacy nadal usuwają zniszczenia po orkanie Ksawery, który w nocy z czwartku na piątek przeszedł nad Polską. W nawałnicach zginęły 2 osoby. Liczba rannych wzrosła z 38 do 45. Strażacy w całym kraju interweniowali ponad 19 tysięcy razy, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji do tej pory odnotowali strażacy w Wojsku Wielkopolskim, którzy interweniowali już prawie 4300 razy. Również wiele wyjazdów odnotowano na terenie województwa łódzkiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. Około 142 tysięcy odbiorców w kraju nadal nie ma prądu. Żołnierze NATO, którzy przyjeżdżają na Litwę, dostają ostrzeżenia o możliwych włamaniach do telefonów. Więcej o tym nasz korespondent z Wilna. Jak powiedział Polskiemu Radiu przedstawiciel Departamentu Komunikacji Strategicznej Wojska Litewskiego kapitan Gintautas Ciunas, wszyscy żołnierze są każdego roku informowani o możliwości włamywania się na ich urządzenia mobilne. Mówimy nie tylko o telefonach, ale też o innych źródłach zagrożenia, takich jak sieci społecznościowe i tym podobne. Dodaję też, że żołnierze są zachęcani do odpowiedzialnego korzystania ze środków komunikowania się. Gintautas Ciunas powiedział też, że jak na razie nie odnotowano przypadków włamywania się do telefonów komórkowych żołnierzy NATO stacjonujących na Litwie, natomiast otrzymują oni zawirusowane listy elektroniczne. Według Wall Street Journal ataki hakerskie przeprowadzane są na prywatne telefony żołnierzy sojuszu wysłanych do Polski i państw bałtyckich. Rosjanie chcą w ten sposób dotrzeć do natowskich planów i strategii. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

se tocó la tonache, con mi checuale me se afrequete. Mas se tocó la tonache, con mi checuale me se afrequete. Soy un hombre, por el que te mayeno can, con cuele, aremagua, clara bujo, con cuele. Oh, Dzień dobry. Paździerz w kalendarzu ruszył, student ruszył. No, student to nie mrawo się rusza na początku, bo po co ma się mrawo ruszać? Jak i tak skończy. Tyle ma uczelni, że nawet jakby leżał, to skończy, bo go przeciągną profesory na drugą stronę tęczy. I dzisiaj prosiłbym, żeby na chwilę optymiści odsunęli się od rozgłośnika i nie wtrącali się. Przemówię do tych drugich. Narzekaczy. Co to zaczynają rozmowy od, tak jak w tej piosence było, bolicie? Aga ma reumatyzm. Klara też coś. Bolicie? Ludzie zaczynają od narzekania. Kto ma większe problemy, pytam narzekaczy. Czy my, czy Afryka? W piosence ubiegłej. Afryka ma większe problemy, a jak pięknie potrafili zaśpiewać, śpiewali, jest okej, okay, wszystko gra, jest dobrze. A jak nie, to zwiększy sobie temperaturę na termostacie, zrób ta se cieplej. Zrób ta se cieplej to tytuł kolejnego utworu, zrób ta se cieplej. Trochę agresywnie śpiewali, ale młodzież to. Jest okej, wszystko gra, jest dobrze. Pomimo, że śpiewali z krajów trzeciego świata Ameryki Łacińskiej. Okropnie tam jest w porównaniu z Polską, prawda? Ale oni uważają, że jest okej, wszystko gra, więc nie narzekaj człowieku. Subela temperatura w domu albo se farel podstaw pod biurkiem i będziesz miał tropikal. Następny gość przegrał wszystko, a jednakowoż nie desperuje. Siedzi... Myśli, mówi. Okej. Chlałem, żem się oprzed z tobą podle, ale... No na razie nie wiem jakie, ale zawsze jest jakieś ale, bo przecież jest okej, wszystko gra, jest dobrze. Ależ Ty masz nogę chorą, mówi narzekacz z polskiej strony. Ależ ty masz nogę chorą, taką spuchłą i bolącą. A on na to. I co? No chorą masz nogę. I? No i masz chorą nogę. No mam. I? No chorą masz. No chorą i se na chorej se chodzę. O co temu człowiekowi chodzi? Chodzę na nodze, co mi się paprze i boli srodze. Chodzę o lasce i wszędzie se dojdę, a potem se siądę i odpocznę. Jak mi się odpuchnie, co mi spuchło, to idę dalej. Jest okej, wszystko gra, jest dobrze. Tak patrz na te rzeczy. Mistrzami takiego patrzenia są Amerykanie oczywiście, odkąd odcięli sobie uwiąz z Wielką Brytanią i założyli własne państwo. Śpiewają pieśni i wziąłem najstarszą, jaką znalazłem. No, wcześniej nie nagrywali, bo instrumentów nie było do nagrywania. Muzyczne były. No więc wziąłem taką starą z 40 lat. Accentuate the positive, czyli podkreślaj pozytyw życia i bytu, lekceważ smuty, strząśnij z sandała proch markotny, jest okej, wszystko gra, jest dobrze, podkreślaj pozytywy, człowieku, wiem, trudne to jest, tak, narzekaczu, trudne to jest, jak to, gdzie masz znaleźć pozytyw, weź cokolwiek z bytu swego i odwróć do góry nogami i se popatrz, nie masz nogi? 5 paznokci mniej do obcinania. Jest pozytyw? Accentuate the positive. to accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, have faith or pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate his last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. No, do not mess with Mr. In-Between. Do you hear me? Listen to me, chillin', Anna. You will hear about the eliminating of the negative and an accent on a positive. Gather round me, chillin', if you're willing, and sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, then otherwise liable to walk upon the scene. To illustrate, well, illustrate my last remark. You got the floor. Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they say? What did they say? Say when everything looks so dark. Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. No, don't mess with Mr. In-Between. Ależ to była epoka piękna. Ja wiem, mamy oblik taki, że latino musi być czasem. Wrzucę państwu country na podpuchę jakoś. Jak ja bym mógł takie stare puszczać. No państwo by uciekło od radia, jak ja bym takie stare puszczał. Ale ileż tam było uśmiechu i zero smuty. Nawet w smutnych piosenkach nie potrafili się powstrzymać od jakiejś cynicznej wolty na końcu. Znajdę se drugą, śpiewał w ostatniej zwrotce po tym, jak najpierw wywerterował tę pierwszą. Jest okej, wszystko gra, jest dobrze. I teraz zrobimy takie 60 lat do przodu i piosenka zasadniczo o tym samym. Wstaje facet rano, wdepnął w kubeł nogą, se myśli, dobra, to już jedną mam umytą. No tak się dzień zaczął, że właściwie mogę kawy nie pić, bo wdepnąć w zimne wiadro, się człowiek obudzi. Poszedł, odgrzał starą pizzę w mikrofali, gdyż po otwarciu lodówki zobaczył tam absolut. I nie chodzi o trunek, gdyż nie wolno mi nawet wspomnieć o czymś takim. Absolut w sensie pustka kompletna, nad którą trzeba się zastanowić jakoś. Więc wstał normalnie, lodowa pusta, konto puste, telefon nie dzwoni, bo pusto. I prąd mu za chwilę zgaszą i będzie miał ciemno. It's a great day to be alive, ale żyje, jest okej, wszystko gra, jest dobrze, jest w porządku, nic nie desperować. I got a rice cooking in the microwave. Got a 3-day beard I don't plan to shave. And it's a goofy thing, but I just gotta say, hey, I'm a doing all right. Yeah, I think I'll make me some homemade soup. I'm feeling pretty good, and that's the truth. It's neither drink nor drug induced. No, I'm just doing all right. And it's a great day to be alive. I know the sun's still shining when I close my eyes. There's some hard times in the neighborhood, but why can't every day be just this good? Oh, yeah. It's been 15 years since I left home. Said good luck to every seed I'd sown. Give it my best and then I left it alone. I hope they do what do I see? A lone wolf there staring back at me. Long in the tooth, but harmless as can be. Lord, I guess he's doing all right. And it's a great day to be alive. I know the sun's still shining when I close my eyes. There's some hard times in the neighborhood, but why can't every day be just this good? Sometimes it's lonely, sometimes it's only me and the shadows that fill this room. Sometimes I'm falling, desperately calling, howling at the moon. Tattoo. I'll take my old Harley for a 3-day cruise. Might even grow me a Fu Manchu. And it's a great day to be alive. I know the sun's still shining when I close my eyes. There's some hard times in the neighborhood, but why can't every day be just this good? It's a great day. Hard times in the neighborhood, but why can't every day be just this good? It's a great day to be alive. Ameryka cała taka jest. Jak to był, to może zauważył, że oni tacy pozytywni i kiedy oglądamy z polskiej perspektywy hollywoodzkie filmy, to często słyszę zarzut taki, takie tam polukrowane i się dobrze kończy, bo się musi dobrze kończyć, bo inaczej się nie sprzeda. To jest tylko półprawdy. U Amerykanów wszystko się dobrze kończy, bo oni kiedy się skończyło źle, to uważają, że to jeszcze nie jest koniec. To na tym właśnie polega. Człowiek wpadł do studni, no ten markotny Polak wpadł do studni. No i drugi tam zagląda do niego, leżysz na dole, chłopie. I tamten na dole myśli, koniec. No wpadłem do studni, to jest mój koniec. Natomiast Amerykanin wie, że to jest połowa dopiero filmu, bo jeszcze trzeba się jakoś ze studni wykaraskać, znajdując tajne przejście do Malborka, tam pod spodem z głębi studni, albo coś, drabinę, instant, taką, co się wodą zaleje, ona sama się rozwinie, albo kosmita przyleci, mnie wyciągnie. Dlatego się filmy hollywoodzkie kończą dobrze, że w życiu Amerykanie zawsze szukają dobrego domknięcia każdej sprawy i uważają sprawę za otwartą, jeśli ona ma jakiś czarny, depresyjny ogon. Znaczy, że to nie koniec jeszcze, bo przecież takich końców nie ma smutnych. I żeby państwo nie myśleli, że to tam artysta jedną piosenkę taką w życiu nagra, bo musi mieć jedną pozytywną na płycie. Nie. Z tej samej płyty następna, one wszystkie takie. Wszystkie są zawsze z happy endem, bo takie jest życie z happy endem. Well, I'm swimming in dead and the money's all gone. I ain't got nothing I can call my own. Work my fingers to the blood and bone for a big disappointment when my paycheck comes. If I only had a little, I could do just fine. I could put it down payment on some peace of mind. But I'm hanging at the end of a credit line. Lord, I'm just living on borrowed time. My truck's financed through the Union Bank, but I don't have enough to even fill the tank. I'd take you for a drive, girl, but I just can't, cause the damned old motor won't even crank. Our trailer's plenty big if we lived outside, but I can't swing the payments on a double wide. You better hold a place in that welfare line, cause I'm just living on borrowed time. If it comes real cheap, but it don't come free, then it stays off limits to a guy like me. They say it brings trouble having money to burn. I reckon that's a lesson I won't have to learn. Lord, Lord. It brings trouble having money to burn. I reckon that's a lesson I won't have to learn. Yeah, I bought my wife a little diamond ring. Her mom said, hon, can't even see that thing. It'll be paid off when I'm 65, if I'm lucky enough to still be alive. Even if I was to up and pass away, my family doesn't have enough to dig my grave. No tombstone, just an old wood sign, saying he was just living on borrowed time. Out there swinging from a credit line. Lord, I'm just living on borrowed time. Lord, I'm just living on borrowed time. No, u nas artysta w połowie treści tej piosenki już by sznura szukał i dyndnął na końcu. Paluchy zdarłem w robocie do kości, kartę kredytową starłem do białości, żyję zapożyczone. Jeżdżę zepsutym, jem przeterminowane, kupuję przecenione, meble mam z wystawki. Ale no, zalecam się za to do najładniejszej z wioski. I tak sobie śpiewał w rytmie energicznym, państwo słyszeli, to nie był rytm depresyjny na tabletce oraz na beznadziejce, tylko tak energicznie śpiewał o tej swojej sytuacji, która piękna nie jest przecież. A teraz zrobimy siuch, przeniesiemy się nad kanał panamski, gdzie żrą komary, czyli moskity zasadniczo, żrą faceta i teraz siedzi sobie na przyzbie, moskitiery żadne nie działają, pieruny wszędzie włażą, żaden proszek ani polewka nie działają, żeby je odstraszyć. No nad kanałem panamskim bagniście i ogólnie kupa wody, w związku z tym gryzą moskity. I co on robi w tej sytuacji? Nie klepie się, tylko siedzi, wziął gitarę i se śpiewa o tym, jak to pieruny wszędzie wlezą i gryzą. Tu mnie ugryzło, tam mnie ugryzło. Jak ja bym tak miał mniejszą buzię, to bym ugryzł tego komara w zemście. Siedzi i śpiewa o tym, że gryzą. Venga. Oye, que animalito más perverso. Me picó en la cara, oye. Qué barbaridad. Zancudo, zancudo, no me pique más. Zancudo, zancudo, no me pique más. Zancudo, zancudo, no me pique más. No me pique más, no me pique más, no me pique más. Ese maldito animal, yo lo voy a matar, porque picó a doña Pepa, la picó en una teta. Y al negrito José lo pico en el pie. Y a mi hermano Angulo lo pico en la espalda, no sé por qué. Zancudo, zancudo, no me pique más. Zancudo, zancudo, no me pique más. Zancudo, zancudo, no me pique más. No me pique más, no me pique más, no me pique más. Dicen que en Cahuita, pueblo de Costa Rica, pico una negrita, una americanita. Señor en limón, pico mariflor. Si lo llego a agarrar, yo lo voy a matar, lo voy a acabar. Zancudo, zancudo, no me pique más. Zancudo, zancudo, ay, no me pique más. Zancudo, zancudo, no me pique más. No me pique más, no me pique más, no me piques más. Salpica. Ya pica, pica. Zancudo, zancudo, no me pique más. Oye, zancudo, zancudo, qué barbaridad, no me pique más. Zancudo, zancudo, no me pique más. No me pique más, no me pique más, no me pique más. Oye, como dicen, señores en San José, ese zancudito me picó en el pie. Me pico en la cara, me pico en el cuerpo. Mira cómo estoy yo, me voy a ir a echarle baigón. Zancudo, zancudo, no me pique más. Zancudo, zancudo, no me pique más. Zancudo, zancudo, no me pique más. No me pique más, no me pique más, no me pique más. No me pique más, no me pique más, no me pique más. Wszystkich gryzał i wszyscy, no me pikes mas, no me pikes mas, o już mogłyby nie gryźć. Jak się taką piosenkę napisze, to jest przebój ogólnonarodowy. No i jeszcze trzeba, żeby było tu i ówdzie pieprznie. I było, nawet się nie ośmielam tłumaczyć tego, że Pepa została ugryziona w teta. Jak ktoś zna hiszpański, to już wie, o co chodzi. No tak jakby Cecylię kujnął w C i Jose w pie, czyli w stopę, i potem były takie mrugnięcia okiem w co drugiej zwrotce, że a tamtego to ugryz wiecie w co, i rymowało się pięknie i jest wielki przebój, cała Panama z gitarami śpiewa, a jeszcze kraje ościenne typu Costa Rica i inne też w ramach pozytywnego podejścia do życia. Za chwilę mężczyzna, który został rzucony i se siedzi. I uważa, że ona przyjdzie i go podejmie ponownie. Więc został rzucony, pobrał gitarę, siedzi sobie na przyzbie, nic go to nie ruszyło, że został rzucony. Mówi, tam co, wróci przecież, zaraz przyjdzie z powrotem. Siedzi, gra na gitarze, ale nie, że kwiaty potem kupi, pofatyguje się do niej, powie, może byś wróciła. Nie, siedzi i gra i mówi, wiesz co, póki gram, możesz wrócić. Skończę, też możesz wrócić, ale będzie trudniej, bo jak skończę, to wejdę do środka, drzwi zamknę. A jak zasnę, to będzie ci jeszcze trudniej wrócić, bo zamknięte drzwi, ja śpię i nie słyszę pukania. Więc jak to z nami będzie, Hania? Karakol! Quiero que me escuches un momento y verás como el negrito te pondrá. ven acá, no me desprecies, con el toque del tambor te voy a poner a gozar. Quiero que me escuches un momento y verás como el negrito te pondrá a vacilar. Son cosas que tú no entiendes y te las voy a enseñar. Cuando allí estemos solitos, negra, al ritmo de mi atabal. Son cosas que tú no entiendes y te las voy a enseñar. Cuando allí estemos solitos, mami, al ritmo de mi atabal. Ay, al ritmo de mi atabal, negrita mía, al ritmo de mi atabal, bésame ahora, al ritmo de mi atabal, quiéreme mucho, al ritmo de mi atabal, te necesito, al ritmo de mi atabal, ahí vamos arriba, al ritmo de mi atabal, bésame ahora, al ritmo de mi atabal, te necesito, al ritmo de mi atabal, soy tu negrito, al ritmo de mi atabal, quiéreme mucho, al ritmo de mi atabal, ahí dame un beso. A cóż to za tut-tut trąbienia tam były? Stare zepsute auto jakieś? Nie, nie. Zespół gra zamiast na dętych instrumentach, to na dętych muszlach takich wielkich różowych od środka. I to właśnie ten dźwięk ulubiony w niektórych rejonach świata. I teraz konkluzja tej audycji, w której podmiotem lirycznym było: jest okej, wszystko gra, jest dobrze. Skąd to się w ludziach bierze jednych, a innym brakuje? Moim zdaniem chodzi o wolność. Kiedy człowiek wolny, osobiście wolny wewnętrznie, to ma takie podejście: jest okej, wszystko gra, jest dobrze, bo zostaliśmy ku wolności stworzeni. A kiedy żyje w takim miejscu, gdzie wolności brak mu, to wtedy cierpi, nie wie dokładnie, czego mu brakuje i zaczyna narzekać na wszystko po kolei. A to tylko o wolność chodzi. I czy bidny z trzeciego kraju Ameryki, trzeciego świata, czy bogaty ze Stanów Zjednoczonych, czy ten biedny ze Stanów Zjednoczonych, kiedy ma w sercu wolność, to pierś wypięta i śpiewa libertad i na wszystko inne się nie liczy. Wolny jestem. Yo me acostumbré en La Guajira a un largo verano. También aprendí de la brisa dejarme llevar. Llevar por las buenas costumbres de un ambiente sano. La magia que tiene el encanto de la libertad. Hoy quiero que el mundo escuche bien esta canción, que no trae color de rosas aunque haga llorar. De verde patria llama, por eso aquí estoy. Cantando un ay hombre, déjenlos en libertad. No más guerra, no más guerra. Ya está bueno, ya está bueno. Hay derechos que hay que respetar. Tanta vuelta. No solo le quitan el sueño a aquellos en cadenas, también agoniza el que espera sin verlos llegar. Que eres libre desde que naces, qué bonito suena. No debe ser forma de lucha el secuestro jamás. No más guerra. Bueno, ya está bueno. Hay derechos que hay que respetar. Tanta vuelta. Pasa el tiempo. Que el secuestro pare ya no.

Marzysz o laptopie Asus z procesorem Intel Core i3, grafiką 2 GB i dyskiem 1 TB za 2399 zł? Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy.